kono kaadana haala non wirate koto Allah tagi kaala e qur'aana kaala hadith tagi annabi hadith tahi ala fa'if ala ayyo wiitan ko haala anna ina jiya kay fo ko buri haawnaade hulbinaade de tafsi jana kay aw wa haala ta kaado haala o mi jo kay bet makko haaje dum dem gal makko ta o ma yenana kay ko kapudu nelaade Allah eh ina anda non andu fo kay ne pir kay kala pendo do nelaade Allah ko keter ne Allah sallallahu alaihi wa sallam dar hadith man ta'ammada 'alayhi kalban falyatabawwa maq'adahu min an-nar e kala kay teerson fefini tanare duwam yo denu pala suna fe wander jemul e taji wodo hadith ne sahih al-bukhari tay kon da ani don gandira ne ka hala ka ko fenare e ina jiya e bangal kan kam kam be do hala jum be di wande kala biido kay hala Allah kay hala bani adam ina buri dum dum kay ko huna ganda cefiragal kadi e nga tabiti wande ko hala Allah aw jiya ko sifaji Allah dum hana ne wiata gor Allah ina buri dum don ay ala ndar ganda hadith abu sa'id khudri holli o ina ala sallam wi o jibra do wi yaqulu rabbu tabaaraka wa ta'ala man shaghalahu alquran an dhikri wa masalati aqaitu afdal ma fasailin alla o wi allazi e kala kay mo qur'an sokli ne ga ganda jangtaadi wala nyaagaadi tawi ran ko qur'an o ganda tardi mo wadde don ger o mo jang qur'an mo tokkiti dum man rukku mo ganda ko buru moddire ko nyaagoto be kala aw ya annabi ji wi men dar hadith وفضل كلام الله على سائر كلام فضل الله على خلقه قل الحال الله يدو تغور دو دندان الحالات قل الحال الله يدو دندان الحالات ان وين قل الله يدو تغور مني ادم نو حديث من عند الترمذي هولي ان عرف حديث ابو هريره هولي غري النبي جي فضل القران على سائر كلام فضل الرحمن على سائر خلقه قل القران يدو عند دندان الحالات ون قل الجمله يدو دندان تغور مني ɗum noon tan ɗum tan salatul fatiha lima wolde tan sa a fondi ɗum tan e qur'an o keetoragal ala gadi a fondi hakkude tagore hakkude tagru ala ko haali kam sa jibti salatul fatiha kam awa ɓurni ɗum e dow qur'an eyyi walla wi ɗum ko haala Allah ɗum ɗon sikki ala ko ɗum keetoragal eyyi ina jeeya kadi gueɗe tumarankoje kadi ganduɗa ɓeeɗo kadi koɓe kolli eyyi ɗum woni wiide ne wiiya annabijo kay guiɗe ngaas ngaasta wona e koyɗol caggal noon annabijo ruttima e jomum ko hunde andane eyyi tawi kadi ɗeɗon haalaji kadi tawide defte mabɓe eyyi koye defte he tan koye defte mabɓe ɗe tan kipitte eyyi kamɓe ɓe kolli hen wonde kay eɓe jiiya neraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ceerno mabɓe ne yiiya eɓe jiiya eyyi kaɗon haala sa ƴeewi deftere jawahir almaani nde eyyi kanko cheikh Tidiane omo haala o wi akhbarani sayidi lwujud yaqzatan la manaman qala li anta min al aminin o wi gandede eyyi tawi ko banggal dalilaji mabɓe foof kaaɗo haala fof dalilu mum yeeso caggal fof wiko annabijo wi tawi tan kala jiiɗo ɗum e koyɗol aɗa wawi yiide mo ganduɗa e allahjiɗo wiide nder hadith man ra'ani fil manam fasiyarani fil yaqba jiiɗo kam e koyɗol foof awoma yiyam ganduɗa e ngaas eyyi gaɗi seeɗani wawi ɓamde ganduɗa mbaadam eyyi tawi ko ɗum ɗo woni dalilu mabɓe noon ɗo kadi ɓe nangodi yeeɗo eɗen gandi hadith oɗo wonano fari tan wonde jiiɗo annabijo e koyɗol foof awata soma wiyaadi yiyam e nder aduna onon Tidiane hen koɓe mbiyani kaɗo haala annabijo haaldanno ɗum koye sahabaɓe o wi sahabaɓe kala jiiɗomo hen yiimo e mbaadi ndi woni e mum ndi jomum ko gongayi gaɗi seeɗan waɓamde ɗiɗon mbaadi eyyi tawi ko annana yiyani annabijo andano way ɗum addan Mouhamad bune sirin tan ɗewino yino annabijo yeɗo ko sifano kam no way sa sifima tan tawi awrani hen o wiya wona kanko jiiɗa eyyi kaɗo haala annabijo huccitinnoɓe koye sahabaɓe makko o wi jiiɗomo e koyɗol awa ina yiyamo eyyi ko kanko yi yii gonga eyyi joni noon ala fo kay to holla anduɓe meeɗa kay da gollo koyɗol ala fo sahabaɓe kay dallinoriɗe ɗum yiide annabijo caggal nde o maayi nde eyyi wonde wonde ina nawiri toon kaɗon haala eɗen gandi kamɓe noon koon ɗeɗo ƴettan ɓe jiiɗi awaɓe ƴetta mbiya ɗum e mbaɗirɗo ganduɗa eɓe nawiro ganduɗa pinto ɗum nowiri no wiride pittali mabɓe nani eɗen gandi kanko sallallahu alayhi wa sallam kam ina anda kanko ruttima e joomiko ɗum noon ko hunde nde ganduɗa andade no fewi eyyi kanko sallallahu alayhi wa sallam kay ina anda kay awwa han kadi kanko yiyede aduna he omo yalta omo yirlo ɗum kam wawata wonde noɓe mbirini allah wi innaka mayitun wa innahum mayitun eyyi an ka maayo mouhammadou kamɓe koɓe maayoɓe eɗen gandi kanko sallallahu alayhi wa sallam nde rutte joomi ko nde awwa ala fo kay sahabaɓe kay mbiɗo fotte makko leskiɗa lekki walla ɓe ñamdiɗa hono no ɓeɗo mbiratnane woɓɓe nani hen mbi ko cettata makko hay minute goto eyyi eyyi ko won noon kadi en gandi kanko sallallahu alayhi wa sallam kadi awa nde wuuri nde awa so yiyanoma kadi so yiyayiro makko yeytanoke madina kamɓe noon aɓinnoɓe mbay heede goto fof wiɓe ni wiya annabijo emin jamo leer goto e saa goto omo ara e ganda e wiltuji mabɓe wajjibaji mabɓe omo tawe eyyi joni noon kamɓe tawiɗo mabɓe mbi ko nangue ne yeeso nangue yaltimɓe fof ene jeeya eɗen gandi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko mawniraano noon hawkote nangue kadi o ɓamtaki haw towi yimɓe ne coñoroon banggueji foof eyyi zamanu goto kanko sallallahu alayhi wa sallam ina anda ko neɗɗo omo ñamanno omo yarano omo yahanno jeere a jajiɗo makko juuten makko botano e nangue ni o ɓamtanoki haa no foti e nangue ni kanko sallallahu alayhi wa sallam so naati no suudu Aicha wonnoɓe suudu haftode jeeyatanoma so woni to Zainabu to ko honnoon ganda tawdete en jeeyatanoma eyyi ɗum noon hono wirete kanko sallallahu alayhi wa sallam hooɓe gadda dawiɗo wonde nangue so yaltino yiye nokku foof a ɗum ɗo sa ƴeewi hon ɗiɗo haalaji honɗeɗo gueɗe ko ɗum ɗo rawano koɓe jiiɗi han kadi ɗum puyitan han kadi ɓe jeddodire haw yimɓe ɓe ganduɗa ngala haaji foof ina jaato ɓeeɗo haala ko kalata ko eɗen gandi kanko sallallahu alayhi wa sallam awo nde wuuri nde awo so woni no oɗo nokku so woni no makko wiytanoke Madina eyyi ɗum ɗo ko hunde andade no fewi eyyi tawi ko banggal wonde koɓe kollata ɓe mbi wonde Allah ne hattani Allah no wawi ina anda kay wonde Allah kay hunde ronkani e leydi he eyyi ɗum noon ko jomira suman eɗen gandi so Allah jolnon waɗa julɓe yimɓe foof julɓe Allah wi wala sa rabbuka la amana man fil ardi jamian a wala sa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamian ɗum Allah wi noon so Allah jolnoma kadi joom bida o woppina ɗum laade ɓiɗanguiɗo nanguina ɗum sunna annabiji eyyi ko joni noon wiide tan annabijo ne yiiya tan banggal ɗum ɗo ma dallinore hoddiro Allah ɗum noon ala fo dayilu saria mum ala teske taki ɗum noon wona hunde nde ganduɗa ina itta hadar dentina ɗon walla haɗar gonduɗon o eyyi ɗum noon haqqille jaɓani ndeɗon hunde eyyi ɗum noon joni tawi tan gooto ngal noon ndemal udditama eyyi ndeke ma yimɓe mbaɗa gueɗe karmuɗe ha hewa mbiya ahan Allah no Allah ɗum ɗon hankkadi eyyi Allah no wawi dagnude Allah no wawi hoddirde tan yo ɗum dago eyyi joni noon ɗum noon dallinortaki honko way noon ɗeɗon gueɗe walla woɓɓe nan ɗon dawiɗo mabɓe mbi annabijo nde royra nde ne yehido asman nde awo yiiɗo no hawrdino no nelaɓe Allah eɗen gandi rorogol annabijo koye kawniɗo annabijo jeeya annabijo ɗe hertori a ɗum ɗon kadi goɗɗo neɗɗo goɗɗo guisantaki ɗum an a wona annabijo hono mbiyata an ko kala annabijo hebnoma keɓawno mum a ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa awa ɗon kadi wattake guiyase on banggue eyyi kanko sallallahu alayhi wa sallam yiiɗomo koye caggal nde woma e nder oɗo aduna ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hanani waɗede guiyase ɗum ko dawillaɓe cettal nafti qur'an walla ganduɗa hadise telluɗo eyyi kono kay wona wiide ne guisore eyyi so ɗum ɓenni kadi kanko sallallahu alayhi wa sallam eyyi kamɓe yi kalɓe kolli kadi yiɗne hewa saa sallam e mbiɗumo ina wawi wonde gadi ganndo goɗɗo yo Abou Madina oɗo meeri yiide annabijo eyyi kono noon kadi ɓe kolli goɗɗo no yo Abdourahmane el Fatari on kadi yi annabijo eɓe jogui ɗon kadi ceerno goɗɗo yo Aboul Abbas el Mourti o kadi yi annabijo eyyi joni noon kamɓe limtude ɓeeɗo wonde ɓeeɗo jii annabijo kamɓe ɗum ɗo foof won ɗum ɗon addanta ɗum wonde dawiɗo walla sellude eyyi gadi kaaɗo haala kala ganndu no mawniri kala ganndu martabum no mawniri so haali haala awa ganduɗa haala ka ƴewte tan ruttete koye qur'an haditeji eyyi almami malik wiyanno kala neɗɗo haala mum ina nangue hen wonko ruttete hen eyyi sa haali tan ko ruttete ruttete ko wi wonimo haala mum ruttetaki tan ko newa Allah sallallah alih w sallam goto eyyi eyyi ɗeɗo gueɗe foof gueɗe ganndi kamɓe wattanede hakkille eyyi ko honnoon kadi wonde wiide kamɓe ɓe jeeya sallallahu alayhi wa sallam eyyi kamɓe ɓeeɗo ɗum ɗo kadi ko hunde no ganduɗa kadi koɓe kaali fof tan jaaɓe elle kamɓe mata koɓe renaɓe mata ɓe mbawa trompilde walla ɓe mbawa fende walla ceeɗani wawa ganduɗa jibdeɓe eyyi ɗeɗo gandi ɗo namde foof ronkama kay jaabowol mum ala ɓeeɗo joni wiyoɓe jiine Allah sallallahu alayhi wa sallam ko kamɓe mata ɓe mbawata fende est ce que ɓe jogui est ce que haala kani ne jogui tan sellu tan ha yetti wonde kamɓe ɓe jii annabiji kano haala kam hoto ko ɓama tan ha selli ɗon foof ɗum ɗo foof jaabowol mum ala a est ce que kamɓe koɓe renaɓe ceeɗani wawa jibdeɓe ɗo gandi fende ndeke yiiɗe yiiɗe yiine Allah saah sallam caggal nde o mayi ɗum no wonanno tan ko ganduɗa zamanu sahabaɓe taabine ko ɓen jiyannomo eyyi kanko sallallahu alayhi wa sallam awa gadi sinno eɓe jiyannomo mo haadina e enfare en koɓe lurodirta wonde lomtotoɗo e annabijo ma nde ɓe lurodiri holpoɗowol holpoɗowo lomtade ha ganduɗa ɗum ko hakke balɗe tati ɓe porodira eyyi yoga woɓɓe ni tawa kane annabijo uppete batte ɗum ɗon eyyi eɗen gandi sinno annabijo no feñanno ko nden tan no feñanannoɓe o haalnaɓe o wiya ko Aboubacry lomtoto walla ko Oumar walla tan itta lorol hakkude mabɓe hono sa o yaltani o yaltani yimɓe ɓuurɓe moƴƴude aduna foof hono yaltiranda ha caggal ganduɗa ɓeeɗo e zamanu ganduɗa ha eɗen jeeya duɓindira temadiri caggal ganduɗa ruttugol ne sa sallam walla sinno annabijo kadi no feñanno nde Aboubacry lurodire faaɗi mata banggal ndunu makko nde tan o yalto holla hen ganduɗa to tawi tan hen beel gotel walla yimɓemen faalima oɗo kadi no wano sunade ni e maade sallallahu alayhi wa sallam mette munno mbay mawnude e makko ni tan ñande gotel annabijo yalta kam o yiya ɗum kono ɗum ɗo foof waɗani eyyi ko honnoon kadi eɗen gandi lurol manggal waɗino hakkude bolhata e zoubayre e Aicha eyyi banggal Ali ibne abi talib eyyi ɗeɗo gueɗe ko ɗum addi ha wolde wiyetede harbul jamal waɗi ko buri hewde yimɓe wara hen nder sahabaɓe, walla lural gonnogal hakkunde Aliye Khawarije en, walla hakkunde Aliye ganda Muawiya. Oɗo saaha fo annabijo yaltani feeñi tan, o haalana goote mabɓe yo woppu. On saaha o yaltani, hono yaltirte zaman uji ɗi gonɗen hannde ɗi, ɗum ɗo hono gadiri, hon ɗum ɗon wonir. Kamɓe ɓeeɗo sahabaɓe wonno kamɓe ɓe kulanno fende, ɓe jaɓatano fende, ɓe kalata ɗi ɗon haalaji. Eyyi ɗum ɗon wono kala neɗɗo joom haqqille awa na hani teskade, na hani ƴewde ƴeeɗo gueɗe. ey ɗum ɓenni kadi kangal kanko jooma subhanahu wa taala awalii nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o telline mum qur'an, o addani ɗum hikma ko wiyete sunna, o foo holli ɗum keeri e sariyaji e ñawoji ha kadi. ey ɗum ɗo foof walla ko yo tabitini, yo waɗe deftere Allah e sunna ne Allah sallallahu alayhi wa sallam. A ko on noon Allah wisi yimɓe fowdiri on yo duttire deftere Allah e sunna ne Allah sallallahu alayhi wa sallam, diine timmi. A ha Allah tellina e qur'an wi alyawma akmaltu lakum dinakum. ala foo to aɗa e qur'an kadi ko ina tinndina wonde annabijo ne yalta caggal mum kadi nder aduna he, walla o adda hunde kadi ko ina lullondira e sari Allah, walla ganduɗa sunna ko holluno ko. ɗum ɗo seɗɗo wi ina yaltina kaɗono haala tan e ganduɗa wiɗi fitta ɗumum, hono wiyata ɗum noon ma jaɓe fot. ɗum ɗo ko gueɗe ganduɗa julɓe ne kane wattande ɗum hakkille, awa hoto yimɓe jahina funta koye mumen. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o yalti aduna nde sinno tan omo yiyeteno caggal ɗum ɗon, awa yiyannoma ko Aisha, yannomo ko Aboubacry, yannomo ko Oumar e Ousmane, yannomo ko Ali e Saada e Saïd e Talhata e Zoubair Abdourahmane ibne Aouf abi eyi ene jeeya kadi gueɗe jettaɗe kadi ko piwi kadi wonde annabiji wonko suude waha wiye eyi yettinano foof wona hen ko heddino. eyyi ɗum ɗon sa ƴeewi defte mabɓe ɗe kadi kaɗon haala ina hen. eyyi sa ƴeew sa wiimi jogui deftere wotere yo Aldiesul Kafil, eyyi kanko o namna kanko oɗo Cheikh Tidiane, ɓe mbi eske annabijo kam ina andi salatul fatiha ɓuuri qur'an, walla ɓuuri gonde salatul fatiha ɗe annabijo no andano ɗum wi annabijo no andi ɗum kay. ɓe mbi ko haɗi mo haalande ɗum sahaba e makko ɓe, o wi on saaha annabijo no andi wonde saaha mum yettaki, saaha andi ɗum feññintede yettaki. eyyi so jaltinono salatul fatiha joom salatul fatiha o on arata ko caggal. eyyi kaɗo haalata ƴeewi kadi nder deftere wiyetena Jeysul Kafil, awa dewe kaɗo haala ina toon yallah watta wo temedere e sappo. won noon kadi sa ƴeewi kadi jawahal maani kadi e jusul awal e temedere capannayyi goho ina hen wonde kaɗo haala noon kaɓa kalɗo kaw ko sa ƴeewi ɓe dallinorto ko kadi ko jiɓoyaji mawɗi ɓe jiɓiri hen ko ɓuuri hewde e yimɓe. eyyi ɓe kolli wonde hay Abou Hourayra to wonko anduno, aw wonko annabijo andinno Abou Hourayra to haalani. ɓe mbi ko ne Allah sallallah alih w sallam nde royra nde wonko andina ɗum ɗon ko omo haalana sahabaɓe, wonko andina awo ganduno haalante tan ko yimɓe bangge mumen wonko anduno kadi, awa ɗum noon ko hunde ganduɗa suuɗetede. ɓe mbi ko hunde nde ganduɗa ina sactino hay nder sahabaɓe. eyyi sa ƴeewi mbi Abou Hourayrata awo kañum hoore mum wonko anduno wi min de wonko gandumi somi haali tan danam nde taƴete. eyyi kaɗono haala eɗen gandi kanko Abou Hourayra ko anduno ko handa haali taƴi keɗo mo anduno banggal fitinaji ne mbaɗa. eyyi kanko oɗo kanko oɗo Abou Hourayrata omo anduno gueɗe keɗe banggal fitinaji ɗe haali taƴi mum. eyyi ɗum ɗon nomo haalanno ɗum ɗon omo haalanno yoga yimɓe woɓɓe, eyyi omo anduno fitina ko wonno banggal wargo Ousmane e fitna Ibnu Zoubair ko nande eɗo gueɗe. eyyi ɗum woni kanko Ibnu Oumar nde Abou Hourayra maayi caggal mum o wila ahbarakum Abou Hourayra, sinno Abou Hourayra to haalnino mum tan wonde onon jogori warde kalifa mon, walla ma on kel suudu kaɓa ndu wona mbiyan ɗon ko penowo. eyyi ko ɗum addananno Abou Hourayra haalde wonde ɗo no gueɗe. eyyi kono wona kay wonde omo suudi hunde ala omo haala ɗum yoga yimɓe, ɗum ɗo haade teji ne ganduɗa kanko Abou Hourayra omo anduno ɗum. yoga gueɗe goɗɗi ni kanko Abou Hourayra ina anduno mo sowanno ɗum, mo wiyanno audu billahi min rasi sittina wa imarati sibyan, o yimɓeɗe muuli Allah kay e awdude ganduɗa feere ko hitande yarata e capanɗe jeegom, walla gardugal sukaɓe. eyyi eɗen gandi ɗeɗo gueɗe o joofi ko lomdugal Yazid ibn Muawiya, gati on lomti ko hitande feere kono yaare duuɓi capanɗe jeegom, Allah jaaɓi duwa makko kanko o maayi ko yiiɗi ɗum hakke hitande. sa ƴeewi ɗeɗo gueɗe nae nder hadis sahihul Bouhari. eyyi te kadi banggal Abou Hourayra ina anda kanko sahabaɓe foof kanko ɓurno hewde hadiseji. eyyi fodde ko banggal sariyaji, banggal kali e banggal takalif ko yimɓe jamira yo mbaɗ, walla ko ndentina yo guppu ɗum ɗon. Abou Hourayra susa sudde ɗum ɗon kanko hoore makko o haali o wisinno tan wonano ayeji ɗinane deftere Allah. eyyi mi haalantano mona e hadis goto. eyyi ɗum to Allah wino inna alladina yaktumuna ma anzalna ɗo. eyyi kanko Abou Hourayra wisinno nan ɗeɗo ayeji o haal tan won yimɓe mbi andi ha hadiseji ma keewi, hadiseji ma keewi. eyyi wi kanko ko ɗum addani mo haalde kaɗo haala, eyyi ɗum addani mo haalde hadiseji ɗe. ye jeeya kadi banggal ko mbiyata surtuji ɗi ko Hosey Fata jogino, surtu Hosey Fata o ɗum ko andu naafigueɓe, annabijo haalninomo naafigueɓeɓe. eyyi ɗum waɗi kanko Seydna Omar o jaɓatano julde sona mo yi Hosey Fata e juula e mum. eɗen gandi ndeɗon hunde wasi andude inde naafigueɓe, ɗum ɗon bonnata e l'islam neɗɗo hay batte so julɗo andi naafigueɓe e anda ɗum ɗum ɗon hay hunde ala ko ɓeydata e l'islam mum, walla ala ko ustata hen. eyyi ɗeɗo gueɗe ɗum woni koɓe jiiɗi kamɓene ɓe nangui wonde ɗo gueɗe mbiyaɓe dallinoro wonde wonko ne Allah moftuno haalnani sahabaɓe awo ha rokket watta no zaman o yalti o haalan ɗum Cheikh Tidiane eɗen gandi kaɗo haala ko fiyodirani ɗum ɗo hanani dallinoro e ɗeɗo hunde eyyi ɗum ɗo gandita nde koɓe kaara ko hankkadi ɓe ƴewata o gueɗe jiɓiɗe awa tan ɓe gadda ɗum ɗon hankkadi mbiyaɓeɓe dallinira awa penal ɗeɓe joguiɗe eyyi ɗum ɗon foof ko wasde famde eɗen ñagui jomiraɗo subhanahu wa taala awa yo Allah rokkumen faamuya ye jeeya kadi gueɗe ganduɗa kadi koɓe jedda ɗum woni yaarino duoro ceerno mabɓe Cheikh Tidiane o wallahi jaadi mko wonno kanko mbi miɗi yaltinde feɗelu makko joo fordu e hakkunde ɗo o wi wonki makko wonki annabijo koni waadi o wi annabijo kañum ina walla annabaɓe kanko kanko ne walla ko ɓuɗbuji ɗi eyyi kaara no haalata jeewi ko rewde ko rima eyyi juseu sani hello temedere capanɗe nayyi e ɗiɗi eyyi gonno kadi joom deftere mo mbiyeteno Boubacar Moustapheed o holli wonde bañde nde ganduɗa gueɗe Cheikh Tidiane joguiɗe eyyi ko banggal wallidde waɗiyade ɗi awa ɗum ɗon hay goto andano ɗum foti gila aduna fuɗɗi ha gutugal wutte awa waɗi fo heɓani martaɓe heɓani doole sono taw Cheikh Tidiane yeynani ɗum walla koye foore mum noddu eyyi kaɗo haala sa ƴeewika awa kaɗo haala eka tawi e deftere ne wiye Abdurratul Kharida eyyi Abdurratul Kharida kaɗo haala ko sono woni eyyi ko hon noon kadi mbi kadi joom Abdurratul Kharida o wi kala kay fiɗɗo kay wonde e wonde ina annabi sallallahu alayhi wa sallam wawa wallidde annabaɓe hande e walla aɗa fiɓi annabiji tan koko maayi nder koko maayiɗo ande an a feccinani anduɗo annabiji ande an ka aɗa bonniri deedi ma moƴƴani ina huula e ma ni battane bonde tawi kay a tubani ndeɗon hunde eyyi kamɓe ɗum woni koɓe fiɓi eyyi ko hon noon kadi ina jeeya do wuji mabɓe ni sa faami ɓe duoro Cheikh Tidiane ɓe mbi wo kam tasarru filde zil waliyi eyyi o kam tasarru filde zil waliyi fil alamil alawi wa sufli no foti kanko oɗo Cheikh Tidiane hoɗi fuɗitingol makko e oɗo e nder oɗo aduna e mbi aduna towɗo ko tuɓino ko lisdi hen foof ko lisdi hen foof kanko Cheikh Tidiane kanko wallitta ɗum wo kam alimna lahu min ibrahim halifa amradin bila dawayi e mbi heewi koɓe gandi ko banggal Cheikh Tidiane sellinde banggal ñawuji tawa lekki foof ala awo heewi kadi ganduɗa caɗele kewɗo kunci awo heewi kadi soñaɓe heeɓe o walli ɗumen o kam eyyi ɗiɗon jimiɗiɓe nde yimde haɓe mbi hen wo kullu ma yanalu kullu arifi min alkhilali wa min almaarifi fa cheikhuna amadahu min annabi wa hizbihi binailihi lirutabi o wi kala ko arif billahi kala ko waliyi heeɓi kay nder nde woni waliyi nde kalla gandal wawi dañji ande ko Cheikh Tidiane wallitimum kañum rokkimo ɗum ɗon awa ummorade annabiji eyyi ko honnoon kadi ɓe kolli nder jumol gongol ɓe mbi la chakka anna cheikhuna tidiani o mitdu kullu arifin samdani e mbi wonde kay sikki ala wonde Cheikh Tidiane kañum woni balluɗo kala waliyi kay mo jiiɗen kay eyyi ɓe mbi yuɗa wa yamnau yaslubu faman ka mislihi min alwara bida zaman ɓe wi Cheikh Tidiane ina rokka mo wela omo haɗa kala mo jolaka omo ɗofa omo tetta kala ganduɗa mo jolaka eyyi ɓe mbi hol foof gonɗo mbaɗon yeeru Cheikh Tidiane nder oɗo aduna nder oɗo zaman e mbi ɗum ɗon heɓotako kaɗo haala sa ƴeewika awa eka tawe e nder deftere awa ina wiya Boubacar Moustapheed hello watta o temediɗi e capanɗe jeegom e jeegom eyyi tawi ko banggal jimi goɗɗi nan toon kadi ɓe mbi wa laysa fi lkawni siwa arrahmani walmustapha wa ahmad tidiane ɓe mbi ala foof ko woni aduna he sona allah e neraɗo allah e Cheikh Tidiane ko ni tan foti eyyi ɓe mbi ko allah e neraɗo allah Cheikh Tidiane eyyi tawi ko banggal jimi yimɓe pulaar koɓe mbi kamɓe eyyi kamɓe koɓe mbi eyyi ceerno ƴeew ceerno men Tidiane ɓurɗo waliyi foof e dow yidde mabɓe anji dow koye jaɓɓata eyyi mbi Cheikh Tidiane neɗɗo foof ko jaɓɓuɗo dow dane mum kala waliyu garnoɗo eyyi e ɗeɗo gueɗe kadi ine jeeya koɓe kolli kay ɓe mbi wirduji ma cattima gaddi amoli foof ƴeewa kokke kala mbaynima haaɗo ɗe gartata ɓe mbi fayiduji ma mbañjima cellini ñawɓe foof hay maaje natti musde hay bara luuɓata eyyi on ɗeɗo gueɗe ɗiɗo jimi guila e pulaar he ha e arabe he ɗeɗo gueɗe kadi ma en daara kay dini l'islam ho ko wi hen e banggal qur'ana e hadiseje kaɗo haala hono ko ruttorte hono ko jaabirte eyyi wonde hollude kay wonde kone kanko oɗo Cheikh Tidiane a walla kanko ne Allah sallallahu alayhi wa sallam awo ko on ɓe ballinorto e on wallataɓe wallata Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane walla ko heede aduna ko awa ɗum ɗon sa ƴeewi e banggal qur'ana kam ina sali ɗum ɗon eyyi gati allah wi e nder qur'an qul faman yamliku lakum min allahi cheyan in arada bikum darran aw arada bikum nafa ummorade banggal allah nafoore walla torla hay goto ala eyyi fo ma yamliku min allahi hay goto joganaki yimɓe banggal allah so allah muuyi torla hay goto wawa huncude so allah muuyi addude nafoore awa ko noon ka hay goto wawa ruttude eyyi ɗum noon allah wi gacce tan kala ko fewno toon jomiraɗo subahanahu wa taala ina humpiti eyyi ɗum ɗo ko haala allah e nder qur'an awa sa ƴeewi suratul fatih kaɗo haala ko toon woni sa ƴeewi qur'an kadi allah ne wi toon qul man yarzukum min assamai wal ard أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله محمد يليم به والفم عن أرزقنا به ومراد الأسمان والمعد الصبه والكنا والليدي نيغان دابودي والفو جغير ناند موند جيد موند جير موند والمروكة موند هم يلتين دكو ووري اندر كماي يلتين كماي ومراد كووري والدير نوسيا فوجي دي Allah yusa namni may hebere banki biyan noko Allah dum non bo ndin be Allah ne sen batti fik de wonde de do gede wonde wadi Allah ina jogi ina dokkade wala ina badani dum don ko wasi fande nafsi qur'an ta jeewi nokko goddo qur'an Allah yusa Muhammad wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallu a'yunuhum taqidu min atmi hazanan alla ajidu ma yunfiqun dum don ko suratu tauba aya patto chapande jana yidi ay dum no wonde yimbe gayno annabiijo be jidi yaade walde be galato be baddi be gari yo annabiijo walde be gala mel ma rukubeto be baddi Allah wi wana be ganda jihadi waddaake arobe ma ina ndarta wonde yaro kudumen to baddi biya biida ala to baddi da ala to baddi ndabe tan de be wiano non da kambe gorna be lutte be jaabe goy jidi wobbe ne kee gondi batti no cewani yaade jihadi jihadi waddi gay ko jogi be doore no jogi to baddi na mbal yaade be ay do hollam de ko ne rasul sallam de ko mbiyata hadith wonde nan to wonde Allah mu'din wa anal gaati Allah rokki ko Muhammad feccata e hadith o don tayru be pirrimo no be jidirni yewi gandu wana non e Allah to rokki jallede jawdel o juude poli hebre nani han jawdel dum ko Allah rokki ko ne Allah feccita sharia Allah kono wana wonde kay Allah rokki aduno o fon elada Allah e waliya be Allah ne feccira no jidirni e dum don kambe woni muya ngobe hadith e kono wana no be jidirni kono Allah hoddirni no Allah wiiru yo walirni ko non tan e ina are der hadith wonde annabi jowi e wi ibn abbas ando aduno o fo renti ويدي نفس ما هو ده مبا نفس ما سنان ان ده الله غندا نفس ما اي سن الله يندما يم جدي تورل ده ما كان باو يتندما تور ما اي فت سنا كو الله غندا يندما اي كو هون داني الله ال هولي ويل لك كودي دي فو بامتا ان كدي بيني كايتا جي جوري سجي اي ديرو غير ان كدي بن كان فام دي اي ديرو غير او انا ان وات ده حكيل تي وند هولا ما وند ديرو يام سيام كو بيرو ودي بلات ادن او فوف awa kanyum nan ganda yedo gere kanyum kede awa dum no ko wasde famde ganda din l'islam e ko wete artigeer e ganda e ballalen derene bowalen ko dum do ko jibra subhanahu wa ta'ala hedi en ina anna kanko sallallahu alaihi wasallam tayno mi birni ko non annabi ji den kay on nan nan ko rejima ko din l'islam fama ko chawdi do watan aba faali den on nan non din l'islam e ngati de on faya ma de warita no jimi on wi on yewi la ilaha illallah on salihat Allah sallina ayat Qur'ana bangal Aba Talib al-Nabi Muhammadu innaka la tahdi man ahbabta Muhammad afewna tamun jidda walakin Allah ya'ti man yashafa Allah fenta muhaji ayat Qur'ana fewa lehen dia doge dia lungin dia gada mu'ji en arjigi en danya lehen ganda ayat doge fuku jumlah subhanahu wa ta'ala tabitan dumku hawarimun dia doge kanku jumlah subhanahu wa ta'ala jay awa kanku kipit kanku jimihan kanku sallallahu alayhi wa sallam awadu huburno baradimu bahamako chawdiru awa runki fiyonudu an hono fiyonudu tabot ay ko non kar kam sallallahu alaihi wasallam min anda joganaki hore makko torna na fore so hore makko ko umuyidi torna so hore makko wawa dunyante hore makko ay ko on dani yalo gede mojjere kala ko wawi hebde annabi ji ko to Allah iwri ay dum woni ko Allah wi Muhammad qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah Muhammad wiyan ha wiyan yimbe ga joganaki hore ma na fore wawa dunyante hore ma torna so na ba Allah haaje ma ko dum dan woni ko warata ay dum non so do wi woruhi ta mutul aqtaf wal arifin wal awliya woy kam ko fittano makko do kayru wallata kulbuji di arifin na waliyabe e ta jiwi ka do hala tawata ka aw ganduda ko defte mabbe kambe ti jani en ko bino shakti jani wi e dum non foko wase famde e nyaawi jumara subhanahu wa ta'ala yo Allah faaw min yo Allah hikito men e so non kadi hollam wonde tawi na do mayi hankadi aw affaire mum fota jondire aduna annabi ji wi da ma tal insan in qala anhu amalu illa min salat e golle makko bo hankata e dirie sona de tadum jogino sadaka togowo on jogino gandal gal e ngal ina naftore walla mo accino biddo mo jina donom e dum do ko mun ganda hande wattane da hakkillaaji e kam non kam ko dey kam ko wi fitar mo ko ha jori na walla wadi ya kala e gud buje arfina aw dum no ko yiddude hala Allah ya hala ne Allah sallallahu alaihi wasallam e dum no dem moli jomal subhanahu wa ta'ala aw e didon famuji ni ganduda de mojjani ina jiya kare gere ganda kadi jettaade no feewi lawol he kaado halmo kongo cheikh ti janto wiino وي قدما يا هاتان على كل رقبه على رقبه كل ولي من لدن ادم الى النفخ في الصور oyi talam didi biya law kango sekkitano hala o wi'a den ndari genul kala wali gila baba adam e gila fuddode baba adam ha gudu fal wutte kala wali gonnode hen kango sekkit jano wi pelle makko din nan dare genul on wali e o mon yebbi koyde makko dide do genul on wali eden gandi kado hala ta jiwi tan gam andan dum do kam wana hala kado hala ko ka cham ka kado hala ganduda ko kon bonka e jondo jondo kanko fanjen kanko bul dendangal wali yabi idi be takkitibe fof e den gandum do ko fakkitinde hore mun ko be bi an kulare mbi kala kayte bi hore mun jangna kanni e dum do ko yaade en mawni kino do jiyabe Allah ko on dani kadi ala fama e hala makko e dum do ko min lutundire fewal annabiju e den gandi kanko sallallahu alaihi wasallam kanko fo jogade moccere burol ko non waano yankinaade e kambe kadi sahabaabe annabiju kambe fo jogade moccere be kulno hornaade dagal wonde mabbe ebe ngoda ebe ngojano koy mabbe be kuli e nesaaji yi der hadith bukhari odo ibnu mulaika o kanko hawre o isa chapantari sahaba annabiju goto mabbe fof fon mum sattudi imanagal ala kono gor fo ina huli wata wona naati gi wala naati ga garot naati e golle mum ay kono hande taaji yi zamanu ju gonden hande di gor fo ina haala ina mawnina haare mum yaatan won neddo juullu wiata kanyum yi kanyum woni wali bu dadi yimbe fof aw ina buri wali fof men noddo arde aduna tay dum do ko yankinaare je walla ni neddo wiata taw ga juullu ambiya koyde ma tidi fof addare kala genol wali eden gandi gonindo Allah tan hakiga ni jabata ha yabbudi musiddo mun bandu ha juullu bandu tan jabata yabbudi koyngal mum ala ko halika mo neddo juullo wiata kanyum aw takno biyo ko suufi yanki ina ruudi adu on yahata ha ina hala wonde koyngal mun nan dare genol kala wali eden gandi kado hala kam hono makka fonde fof ala kono ko enambe ganda be su dum hala ma gona e fettade e biya dum do ko gural e buyal ko yaadi ni yabbay jeeni ganda ina yabbay jeeni himbe ha dem yati jare ko khatimul awliya e def kaza wa kaza tawa kam non woni tabitina kado hala ay na Allah sallallahu alaihi wasallam de wiyam kanyum mun timmode annabaa fof kono wonde est ce won do wi mun on dadi genol makko o mun dabbi ko dama ko jeeni annabaa ha eden gandi ne Allah sallallahu alaihi wasallam hala dum don sahabaabe anke annabiji gor fof ko wajano hore mun kambe bo sattudi imanagal e mojjude gor fof gornam ko damtino hore mun tawi non sekti janande feñi zamanu gonden hande o wi kanyum ina dare genol kala wali yimbe petti hen awam en do ngone ngone fettade hen dum non ko wasde famde din islam eden nyaagi jomal subhanahu wa ta'ala awo yo ala rukum en hebde famu din islam cendudo e kon non kambe sahabaabe anke sa jeewi hono mabbe ruudade ala kambe be jabatano mawninade ni yaatan hor rajii oro gorko biter muhammad ibn hanafiya ko katta kutanu ali o yo meedu yande baama ko angam neddo fo hol burdo mojjude saggal ne allah sallallahu alaihi wasallam o yi baama ko mo ko abu bakr o yi saggal mun hol dewde non umar saggal mun hol dewde non usman o yi saggal mun non awa dewda hen ano o yi ala min wona hay himu tan ko ko tan ganda jippili be allah e kambe anki woni be baano rajii oro hadith nanese sahihul bukhari e kambe be do anki woni be baano e goni be jabatano mawni kinaare be jabatano tonnude koye mabbe awa wiide be bamta koye mabbe e ko hon non day ko zamanu gonden hande waliyaabe akhir zaman hande awa gor fo non hettani hore mun ganda tubu mawba awa wonde kanyum ko dari do geni waliyaabe de jidi dum fo de ko aljanna fayde kanyum certata annabiji de kaza wa kaza honde don gede e ran gandi dum don ko wadde famde no feewi e ran nyaade juma subhanahu wa ta'ala ya rabbukum en famo e ina jaakade gede ganduda kadi yettama no feewi bangal tijjani en ko kanko sef sijani wiide de kala jiro mo ko aljanna fay e dum do ko hunde ne ganduda ina saate nder defte mabbe no feewi e deron defte kadi ma den to kaalden kadi kanko sef sijani holto haali ka don haala e taaji wi nder jawahir al maani e kanko mo haala tun ka do haala e o wi kanko kay o wi annabi ju wi mo kullu man raaka yadkhulu janna kala jiro mo ko aljanna fay jomun hasbataake o wi ka do haande o haalde annabi ju ko gida ngaas ngaas e on dani kanko holli wonde ko annabiji holli mum eyi wi kadi kala nangudu lawol makko kadi ko aljanna fay jomun kala ko wawi wadde bakkat kala ko wawi dañde kala no gollil faggitori bakkat tawi tan yimo ko aljanna fay eyi kadi kala jiidomo kadi altina kadi walla aljuma kadi ko aljanna fay eyi ɗum ɗo ko hon dani ɗum ɗo woni ko holli ey ko jom eyi ɗo kam mbiɗe nagam banggal tawi dinil islam kam eɗen gandini allah sallallahu alaihi wasallam kañum ko wona noon wino sahaba e mum eyi kanko ta sekti jande yo wi kala jiiɗomo ko aljanna fay walla kala nangudu lawol makko ngol ko aljanna fay awa kaɗo haala kam awa ma en ganduran ko ala baral sa jiwi turratul harida awa kaɗo ha ina toon eyi kaɗo haala tan eɗen kollo tan dayilu ko ina ruttaka ko neɗɗo toon ganduɗa garo tan wiya yimɓe mum fof ko aljanna fay eɗen gandi annabijo kam wona noon wino sahaba makko walla yimɓeɓe jiidi ɓe gadi tabite nder sahihul bukhari aba hurairatu no haalimo wini alah sallama nde allah tellinnomakko qur'an wa anzira ashirataka al aqrabin jertin leñol ma ganduɗa ɓadiɓe ma gor wolngol annabi noddi dendangal wura sham ko be buri jidul be noddi be o halni be kambe fo noddi be goto goto ya abdul manaf ya kaza o kaza ya abbas ya hamza ya safiya be do fo noddi be haa noddi an faliba bingel muhammad o wi jawdam nani ko jiddon fo jitti hen kon hakkuna mon allah ay batti min afata mon tayi on dewana allah tan on nanget e kango sallallahu alaihi wasallam fo jogate fo burnde mawnude kango sallallahu alaihi wasallam aw holli be badiluri be tayi o gol be gollaani hay batti waawa nafsebe dayma nafata do ko imnagal sellugal e golle modde dum non tayi sekti janari an kanyum wi na gadde ni kanyum yimbe mum fofu al janna fay hayso golli bakatuji aw dum do ganda hunde won mo wonde parti fofu kam ala tay kango sallallahu alaihi wasallam de o noddi bandi ko en halni be ko gonga tay o holli be batti jidude kango mo jide mabbe dum nafataabe o wi gande kala mo asko mun ganduda kala mo gollal mo nanani al janna asko mun nanata dum al janna ay annabi joko non wi man afda bi amalu lam yusri bi nasabu ay ko honno kango sallallahu alaihi wasallam aw ko dum woni ko holli ko ni wala dir reedu non tayi hande sekki janari kanyum gadde ni yimbe hebe tagal mum fofu al janna fay ko annabi jo wadano wala nana sahabaabe aw dum do ko ganda hunde ina hulbini no feewi ay dum do ganda on mo wonde parti fofu ala ay tay ko bangal kango kado haato haali kango der jawayal maani kango sekki janawi من حصله النظر فينا يوم الجمعه والاثنين يدخل الجنه بغير حساب ولا عقاب اوي كلا كاي كاي بعد جيد من الجمعه ولا الجنه كاي كو الجنه فاي حسبتاك ليبت غلا اي كادو على تجي غير جوال المعاني او يلو واتو تيم جيدي تفانتي جيتات اي ادن غاندي كادو حالا كم كالا فايد رن كل زن اي جيد من الجمعه ولا الجنه دوم دون كو هاي باتتان اي دادر غير نون نودي تاري ان حالته هوند كل كون تو حالته يدو على دوم كو هاي باتتان كادو حالا كتسكتاك جيوتاك ay ay tay dum non wonde kanko ko holli wonde ay to kefe yimo ko natar aljanna ay dum non ko won ngandira wi ay kefe yimo patan mum ko modje gonoyr ay kam ko ka ko kore aljanna en danka on ko aljanna fayanno ha kono allah yi muhammadin nagala tahdi man ahbabta muhammad ko yabani ko hono wado yirata yidi dum non adam bandirat ay gonno ngango sey ci jene gado mo haala tan buri ngamda de dew seru yi tan mari jaake taban tati pawde ina jeyen gado wi kam kala ne ci jana nge tan maay tin ta kaade ci maay de ay nokko goddo wi ko o joomuni na hoy finane kaade ci maay nokko goddo gadi o rutti wi ngamda tin ta kaade ci maay de ina gande kanko haal nokko haawra mo ko ka lutandiri ay wonno gadi bangal mo haala leero buri ha bural battawal taban tati jene ngal o wi ko be tinata ni kaade ci maay de ay dum woni haala kanden dum fula rembe dum woni ko jinno to ko e ben kullu wonde ko wiyete ko kefo jeyi hay baranati lubbe majinati mose e dum do ran gandi sen jeyi gam tan tay ko wodi ko kam ma en taw ko fenade ay dum do ko woni ganda ina anda tanar mo ina feñi no feewi ay tay ko bangal ka tay nafti qur'an walla sharia holli bangal ne do fo ina tina kaade ki mayri ay walla tay kaade ki mayde wadde tan dum tinno ko qur'an tan wonno den ko annabi ji hebanno dum non gade fillama ga aisha wa nala sallallahu alaihi wasallam aw kanyum haade mun de sader sader kaade ki mayde nangi dum de kango sallallahu alaihi wasallam mo wi anna allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut annabi yo ngandaade are maade ko dum woni ko haano yo o wi yo allah wallu moy kaade ci maade cedel gonde maade e kango sallallahu alaihi wasallam mo haalano kaalon haala sa jeel den hadithaji ma tawde der termedi ha e ko ndan no ko woni ngandaade ina andano feewi e tay ko bangal sallallahu alaihi wasallam awa kango no ko woni ko holli ko ni holliri ay kam sa rasul holli kam be annabaabe sahabaabe ne laabe allah kam be yimbe moddi fo e nyaawa awa kadi won non be mbade jarabu yaaji bangal den gede awa be kede hen cede no fi bangal imanagal mabbe e buru sattu imanagal bo buru sattu ngandu da balaw dum non siyama wande ne do ko watare hebde kaade ki maade ko buru ti janan ko be tan kebi dum non awa dum non bangal din di tan ko wona dum non holli e warta ay ne jiyaji re jettaade hen gadi bangal lawol he e lawol gollo be kondi non ci gaaji ne be guddi ci tan wande no wirdu seeni kadan gandi bangal qur'ana kam sa l'islam holli ko yimbi ndi astaghfirullah e kala sa e kala nokku e kala ler yimbi ndi subhanallah yimbi alhamdulillah astaghfirullah la ilaha illa allah nabi kadan gandi dum na allah sallallahu alaihi wasallam yimbi min allah yimbi min der qur'an don gandi tan daga cerno jiya daga ya nangu dum e jude cerno na rukuma awa ino dama en sa biye ndi dum jogi ton di e tay ko bangal dingi l'islam kam julo fofu halan dum don tan kono kambe mbi ko ma jaado cerno rukuma tay cerno rokkani ma hayta haliha tambi ala hen bura lebata hen baraj aybata hen fof na fore ay dum woni taaji wurdu ma bidi wurdu bi tedo laasimo dum ko neddo jangara tugalay kiki ndi astaghfirullah la bi temedere julay annabi je kala tiya laabi temeder e kala mata musharafa dum walla ya allah laabi temeder da en bi bonon no hollirni ko nire bondir se da dum non waawa dum tondir de no hollirni ko ni tan walate ina jaayu dum ma ko wiite al wazifa dum non jangate ko subaka awa kade kikire e dum non kadi sa jangi subaka kikire fo na moji sa wadi en gotel tan kadi ina gata dum woni bi ta astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la bi tafan tadi janga salatul fatiha la bi la ilaha illa la bi tamadare janga jawratul kamal la bi safo di dum do woni ko wiite wirdu wazifa ay wazifa non be baden sar de je ina jaa jangul jawratul kamal o awa jangata tuna tawa dum wonde ganda la ban diyam tay ka tamo to tan wonde ganda ko ina hadma ganda saldi gade awa an dum dona feccinta jangudi dum don ay ngati bi jawratul kamal ina jaa forgol mun kanyum kala to janga annabi ko farata don ina wonde abu bakr umar usman ali ay mi hadara mabbe o beedo ina tawe to yebbe ta jangi jawratul kamal ay bi jabe jeedidi awa tan kay andu kay annabi nana jawra deema ay tay non jawratul kamal o awa ana wawa salli gade ka ta mo to don jangata ko salatul fatiha la bi no ka dum tinira dum ay ina jaa en kay ina jaa ganda gede ganda tabidde kay baddinaade wonde ne bertata hunde lamde dum woni wudere ranore ganda hakima jeegum tawana feje en ay hay to ko an goda werta wudere ganda hakima jeegum na feje gade annabi ju ko ko tawede kanyum abu bakr umar usman ali ay ka do hala tayidi jeewde ko yawda ko ahzabu awradu tijani wala deftani ya suratul khalida yero garina winda ton ay ko handani ina jaage mabbe kadi ko wete zikrul jumaati ko zikrul juma ay dum woni ko ne be jaar kambe fo be kawta no wi la ilaha illa hakka leer goto wala hakka ko burdum wala ko burdum famdude ay yo jokku ni tan la ilaha illa jokku ni tan e mutal nange ay nyande al juma de on ta non dum non adadu wada ka hen e bi tan ko yo wi non dana ana e mutal ay ko non dum do ina jaage mabbe kadi e yurduji mabbe ko wete salatul fatiha lima ulida e ko wete jawharatul kamal tayi ko jawharatul kamal o siiga mun woni ko no biyata اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائضة في مركز الفنون والمعاني والياقوتة المتحققة الحائضة في مركز الفنون والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصبعي مزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الحائض بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام سرار كتام الأسقام اللهم صل على طلعة الحق ولا اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز العظم إفاضتك منك إليك إحادة النور المطلقة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه يدوم له تعجيب أحزاب وأراض التجاني كادوها لإن دوم دون جوارة الكمال دوم دون تعجنج دوم دن أجنجر أدوم دو فتش أجنجر أدوم مبل ترى جنج دوم دن أجوارة صاحبي يبير جيد لكي يرتو قراني وأن لقلاني biwa kay annabi ja abu bakr umar usman ali non don jodi ay dum lo won wonde do gede dum lo won kambe ko fiibi ton ina jaa en kadi ganda wurtuji goddi nan don dum don ganda yimbe khatran jogi de don gede e be jogi don duwa goddi te ko ya butatul haqa'iq e be jogi don gadi ko wi'ete as-salatul ghaibiyya e be jogi don gadi ko wi'ete al-hizbus sayfi e be jogi don gadi ko wi'ete hizbul bari e be jogi don gadi ko wi'ete al-asma'ul idrisiyya e be jogi don gadi ko wi'ete istighfarul khudar e be jogi don gadi duwa sadi diida annabi je haala mabbe kay tagande annabi je mayno emi jogi don duwa mbi ta janji mo tan golle ma fo bamtede emi jogi don goyete al musabbihatul ashar emi jogi don duwa kadi goyete al qutul qulub ngur nam bernde e da do woni gede yoga e woni ganduda ganduda si jani an ko be jogi re ene ndiwre allah e do wuji munene defte munen e da do gede ganda duwa non ton be mi sa janji mo tan laabi ten alaba yidi na allah sallallahu alaihi wasallam e o won e duwa won mo mi sa janji dum tan kadi yidi annabi jo yandum دون ان يدعى اللهم اجمع جميع اذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين واجعل لجميع الاذكار ذكري وجميع صلوات صلاتي في سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى اله الابحار الكاملين عدد ما في علمك يا رب كادوا هذا تاجيل من دون قد احزاب واوراد التيجاني ان لو كون جن غندا دايين دورودو دايلو جن غندا داي في دايلو جدي او كودوم دو ون غندا جدي غندا كبر هيوته ما كودوم دو واتي فالين حال بلا ما يي النبي كودوم دو ون كود كل داي ay dum non barka tarani haa don kolla wonde yoga tijani en koobe non ton e bangal edo fible ko buri hawde yimbe be kawrani en nokku goto ay pitti edo do gede ay woni hen be ganduda ina gande haji o tigi ina gande ko goni hen ko tigi aw ko fenane ina en dugde tan aw pour kambe be don nafoore mabbe ina wonno de do gede so den giwi o wa hankade kambe be jiyan tan ko ala ko be danyata ko benen en non ko wasde famde tan ay wotto kay kulliti gede de kala ko wiyati jani bangal gede kulbinirde ko jeddi ndi dum ko kapparo tan ay won jogi kan de don fimde ay woɓɓe nan toon noon ɓe ngannda ko yimɓe aam tan wonde balbali gaɗa yimɓe ɓe ngannda hay batte nan toon ɓenka ƴeewata tan kono ceerem ɓe mbawano ni kaare kaari kay mbawa wonde majjere kaare kaari kay gollata kanane eyyi ko ɓuuri hewde noon yimɓe he ko hono dani eyyi ɗum noon foof noon ko wasde famde eɗen ñaagui jomiraɗo subahanahu wa taala yo allah famnu men teɗo gueɗe ala foof ko wawi ittudede sona gandal so heɓama yimɓe jangga awa bitta jurno defte ɗe ƴeewa so janggui ɓurana faami hadite sallallahu alayhi wa sallam awa ko noon guttirta hakkillaji mumen ganda gueɗe ɗe foof awande kala ko hawrani hen han kadi ko hawrani ko allah wi e ko nen allah sallallahu alayhi wa sallam wi awa ɗum noon ko hunde nde ganduɗa nde hanani jaɓede min kay ko defte ɗe ganduɗa tigdani hen koɓe jogguide ko ɗen yimɓe jangguɓe ko ɗen kani hippitde ƴeewa toon eyyi sa ƴeewi ɗen gueɗe ma yii toon gueɗe ɗe ganduɗa ma andu kam yaadata e dinil islam hay batte ɗum ɗo ko haalaɗo ko ko alano foti ko woni toon koko haalaka ɓuuri hewde eyyi ɗum noeɗen ñaagui jomiraɗo subahanahu wa taala enen foof yo allah hawrodine lawol gonga yo allah rokku hollumen gonga ko gonga ndewen awa holla men kadi kanani ko fenani goɗɗita ɗen eyyi sa ƴeewi ɗen defte taƴƴi humpital ƴeeta ko defte men ittihafil khillil wasibi sharhi alfadil hizbi taybi eyyi nden deftereina toon eɓe jogui ɗon deftere kadi yo ahzabu awradul kutbu rabbani wal arif samdani ahmad atijani deftere wonde noon tan wiyde al ifsaratu rabbania bil futuhatil ilahia min fadl hadrat al ahmadia e deftere wiya al ifaratu l ahmadia li murudi saadati l abadia deftere wonde ne wiya al aqwa al adilla wal barahin ala anna ahmad atijani khatimu l asbabi l muhammadiyin eyyi deftere wonde noon tan ne wiya al intisaf fi raddi l inkar ala ltariq deftere wonde ne wiyde ahlu lhaqi al arifuna billahi asaratu sufia deftere wonde ne wiya al imanu sahih fi raddi ala muallifi ljawabi sarih deftere wonde ne wiya bughatu lmustafid bi sharhi munyati l murid deftere wonde ne wiya bulugu l amani fi manaqibi sayidi ahmad atijani deftere wonde ne wiya taaju rus bi ltafassul fi nawahi sus deftere wonde ne wiya tambihu l ihwan ala anna tariqata tijani la yulqinaha illa man lahu iznun sahih eyyi deftere wonde ne wiya ka taysiru l amani li qurai shahadati tijani eyyi deftere wonde ne wiya al jamiatu l irfania al wafiya bi shurubi wajhi l fadaili ahli tariqati tijaniya deftere wonde ne wiya jinati l muntasibi l ani fima nasabahu bil kasbi li sheikh tijani e deftere ne wiya jawahir al maani wa bulugu l amani fi fadi sayidi abin al abbas atijani e deftere ne wiya jeishu l kafil bi akhdi sari mimman salla ala sheikh tijani saif al inkar e deftere ne wiya durra tsaniya fi shurudi wa ahkami wa aradi tariqati tijaniya e deftere ne wiya durratu l kharida sharhi al yaqutati l farida e deftere ne wiya diwan munishi l abdani bi lugati ahli sudan e deftere wonde ne wiya rasqu siyam ala ma fi kalami l munkir ala sheikh tijani min al aghlad wal awham e deftere wonde ne wiya rima hizbu rrahim ala nuhuri hizbi rrajim e deftere ne wiya sihru l babili e deftere ne wiya asirru rabbani fi tarhati ibnu mayab al ani e deftere ne wiya ashabahati tikrijiya e deftere ne wiya assirat l mustaqim fi rraddi ala muallifi l manhaji l qawim e deftere ne wiya turuqu l manfaa bil ajibati an l asilati l arbaa e deftere ene wiya aطibi lfaaih walwirdi lsaaih fi salati lfatih e deftere ne wiya al araisi alhasan wa badai zaman fi madhi nnabii l adnan e deftere ne wiya ghayati lamani fi manaqibi wa karamati ashabi sheikh ahmad tijani e deftere ne wiya alfathu rabbani fima yahtaju ilayhi lmuridi tijani e deftere ne wiya alfawzu walnajat fi lhijrati ila llah e deftere ne wiya alfutuhu rabbani e deftere ne wiya alfaydu ljamici fi taraajumi ahli sirri ljamic e deftere ne wiya kashfu lhijab amman talafa maa sheikh tijani min al ashab e deftere ne wiya munyati lmurid fi adabi wa awradi tariqati tijaniya e deftere ne wiya mawlid insanu lkamil walla insanu lkamal min fuyudati larif billahi lkamil muhammad ibn almukhtar tijani shinqidi e deftere ne wiya mawlid tijani almusamma unwan mataliu ljamal fi mawlidi insani lkamal ey deftere wonde ne wiya kadi midanu lfadli walisbal fi shammi raihati jawharati lkamal e deftere kadi ne wiya misabu rrahmati rrabbaniya bi tariqati tijaniya e deftere ne wiya annafhatu lambariya fi lajibati sukairijiya e deftere ne wiya annafhatu lfadliya fi tariqati lhatmiti tijaniya ey honde deftere kadi ne wiya alhidiyatu rrabbaniya fi fiqhi tariqati tijaniya e deftere ne wiya alyaqutati lfarida fi tariqati tijaniya eyi ɗeɗo defte ko nande ɗeɗo ko ɗeɗo woni awa kala joom gandal jangguɗo ƴeewa binde ko ɗeɗo hani ƴeewde ruttawe majje ƴeewa ko winda nder majje arna ɗum e deftere allah e sunna nera allah sallallahu alayhi wa sallam eyyi kanko hoore makko ɓe kolli wonde sakti jani kala ko wawi addude ko haali yo ƴeewe so fotani sariya tan yo woppe yo joggina ɗum noon kala nanggude caggal ka ɗon haara nanggude hunde ko awrani sunna annabiji walla ina lusnire qouran awa yo andu kam kañum hoore mum heeɓi hen heɓana hen caɗele eyyi ɗum noon wona jinnude haala eɗen ñaagui jomiraɗo subahanahu wa taala